Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hét mesterlövésze. Magyar Dávid kollégámmal és barátommal köszöntelek titeket, én Puzsér Róbert vagyok. Itt a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián, 3-tól 5-ig, ahogyan az szokásunk. A következő két órában kedvenc rendezőnk Milos Forman filmjeiről fogunk beszélgetni. Elég nagy átfedés van a Dávid és az én kedvenc rendezőink között, de azt gondolom, hogyha összekéne a kettőnk top 10-es listáját fésülni, akkor ott az első helyezett biztos, hogy a Milos Forman lenne, mert mindkettőnknél nagyon előkelő helyen van. Igen, viszont, hogy rögtön ki is ábrendítsalak titeket, ma nem feltétlenül a legjobb filmjeiről fogunk beszélni, mivel azokról már valószínűleg az adás története folyamán legalább háromszor beszéltünk. De azért nem kell elkeseredni, mert igen. Mivel, hogy Milos Formannak minden filmje tökéletes. Ettől még rendkívül jó filmekről beszélünk. De az az igazság, hogy bármi más rendező esetében ez elijesztő lehetne, hogy nem a legjobb filmjeiről beszélünk. De a Milos Formannak nincsenek közepes filmjei, hanem kizárólag jó filmjei vannak. Illetve kimagasló a jó filmjei. Most lesz szó néhány kimagasló a jó filmjéről, meg néhány jó filmjéről. Tulajdonképpen 4 film, próbáltuk úgy összeállítani, hogy ahogy az életműve is összeáll, hogy egy film még a keleti blokkból, és azért az életművének a nagy részét azt már nyugaton, az USA-ban tette le, szóval egy filmet adunk még abból az időből, amikor még a Szögesdrót mögött rendezett, és aztán pedig amikor a szabad világban, ugye. Hát a Szögesdrót mögött ő 3 filmet rendezett, vagy 3 jelentősebb filmet rendezett, amire így érdemes emlékezni. A Fekete Péter, az Egyszöszi szerelme és a Tűz van babán voltak ezek. És hát a legismertebb és a legkiválóbb filmjei, azt gondolom, hogy első helyen a Szállak a kukfészkére című filmről kell megemlékezni. 5 Oscart nyert vele például. Igen, valaha volt legkisebb költségvetésű, legsikeresebb film. Tehát a legsikeresebb filmek közül a legkisebb költségvetésű, a legkisebb költségvetésű filmek közül pedig messze a legsikeresebb független film a Szállak a kukfészkére. Egyébként az egyik producer az a Michael Douglas volt, ezt is kevesen tudják. Az a Michael Douglas, aki akkor még abszolút nem is színészkedett, tulajdonképpen csak a Kirk Douglasnek a kisfiacskája volt, aki pénze, amivel megvehette a keleti rendezőt, aki jött így és tartotta a markát ide, igen, Amerikába. Hát tartotta a markát, és némi apró pénzt csorgatott bele a Michael Douglas, hogy ott sertepertélt Hollywood környékén, és még nem tudta igazán eldönteni, hogy producer legyen, vagy rendező, vagy belőle színész, vagy micsoda. De érdemes megemlíteni az Amadeus című filmet, ami szintén mega Oscar díjas film. 8 Oscar. Na igen, az is, de igaz, hogy az Oscart azt mi folyton igazából kritizáljuk, szóval Oscartól mi nem sok jót szoktunk várni, de azért mégis, hogyha a kedvenc rendezőnk kedvenc filmjei sok Oscart nyernek, akkor azt el kell, hogy mondjuk. Meg hát azt is látni kell, hogy mást jelentett az Oscar díj 1975-ben, amikor a Szállak a kukfészkére, illetve 1984-ben, amikor az, vagy 85-ben, amikor az Amadeus nyerte az Oscar díjat, tehát ez, és mást jelent manapság, amikor mindenféle szemét kap Oscar díjakat. De érdemes a Larry Flint a Provokátor című filmet, meg az Ember a Holdon című filmeket is megemlíteni az újabb évekből, amelyek jelentős filmjei, és hát ott van a Hair, mindnyájunk kedvence, és hát a musical műfajnak az egyik királya. Úgyhogy érdemes beszélni a Milos Formanról, és érdemes beszélni a Milos Formannak a filmjeiről. A Milos Forman, akivel kapcsolatban mondom, nem lehet rosszul választani. Tehát a legjobban azt teszitek, hogyha mindegyik filmjét megnézitek, mert csalódás az nem fog titeket érni, az egészen biztos. Melyikkel érdemes kezdeni, mondjuk, hogyha így az ember egyáltalán nem látott még Milos Formant? Hát ha egyetlen Milos Forman filmet sem látott, az szinte lehetetlen, az azt jelenti, hogy nem látta a Hairt, akkor nyilván a Hairrel érdemes kezdeni, mert az a hát egy nagyon szórakoztató, nagyon mély és mégis nagyon vidám és még közben nagyon drámai és minden. Tehát szerintem az a legfogyaszthatóbb, meg az a legjobb belépő a Milos Forman. Lehet, hogy a Szállak a kukkafészkére azzal kezdeni. Hát szerintem meg az az életmű csúcsa valahol. Az nem baj. Hát lássuk csak, hogy melyek lesznek azok a filmek, amelyekről a mai adásban beszélni fogunk. A keleti blokkból és az ott elkövetett filmek közül mi a Tűz van babám című filmet választottuk ki. Elsősorban azért, mert ezt a filmet követően, 1967-et követően ő elhagyja Csehszlovákiát és Amerikába emigrál. Konkrétan a prágai tavasz alkalmával 68-ban, amikor a keleti blokk országai egyszerre megszállják Csehszlovákiát, akkor ő kihasznál. Magyarország. Magyarország is diadalmasan bevonul. Egyébként ez az egyetlen igazán sikeres hadműveletünk szerintem az elmúlt 200 évben, nem? Amikor megszálltuk Csehszlovákiát. És büszkék vagyunk. Hát igen, és ezért utálnak minket a mai napig a csehek némi joggal. Nem joggal, igen. Szóval ezt az akkori zűrzavart kihasználva, ahogy nálunk 56-ban léptek le az értelmes emberek, úgy a csehektől 68-ban, kimegy az USA-ba, és ott egy kicsit tengleng próbálkozik, aztán megcsinálja az elszakadást. Nos, a Tűz van babám című film az a Prágai tavasznak a jegyében készült. Tehát azt lehet mondani, hogy a Prágai tavasznak van kulturális lenyomata, azoknak annak a politikai enyhülésnek, vagy annak a nyitásnak, annak a szellemi folyamatnak, annak az eszme áramlatnak, amely a Prágai tavaszt jelenti, mert ez nem csak a politikai síkon, hanem az értelmiség ébredése. Igen, az értelmiségi közbeszédnek a síkján is lezajlott, akkor az semmi egyéb, mint a Tűz van babám című film. Nem mondom, szépnek szép ajándék. De egy kicsit már késő. Ez az ajándék előbb kellett volna. Tavaly, mikor 85 volt az öreg. És nem most az utolsó percben. Na ja. Ebben igazad van. Na de ki a fene tudta azt tavaly, hogy az idén rákja lesz? De hisz épp erről van szó. Most úgy néz ki, hogy megajándékozzuk gyorsan, mielőtt meghalna. És még el is várnátok, hogy örüljön neki. Várj egy kicsit. Azt csak mi tudjuk, hogy neki rákja van. Ő nem tud róla. Hát azt meg honnan tudod te, hogy ő nem tudja? Megkérdezted? Kitől tudhatta volna meg? Az biztos, hogy mi nem mondtuk meg neki. Az orvosok sem mondták meg. Az orvosoknak nem szabad elárulni, erre törvény van. Lehet neked akkora rákod, mint egy ház. Mégsem árulhatják el. Hát ezért nem ész a kutya se az orvosoknak. Nem is baj, hogy nem mondják. Különben is teljesen mindegy. Mindenki érzi azt, ha üt az utolsó órája. Nem kell ezt mondani senkinek se. De csak fogba a szárt, te nem haldokolsz. Fejezzük ezt be, fiúk. Ezzel nem jutunk előbbre. Ha tudja az öreg, akkor tudja. Ha pedig nem tudja, tőlünk nem fogja megtudni. Hallod ezt, Franta? Te szörnyű nagy hipohonder vagy. Nehogy megkérdezz tőle, hogy szúró fájdalommal járja rák. Ne félj! Nyugodj meg! Én nem kérdezek tőle semmit. Most akiket itt hallottunk beszélgetni, ezek a tűzoltók voltak, akik a tűzoltók bájára készülnek, ahol a nagy öreg parancsnokot, a kapitányukat, aki 90 nem tudom hány éves. 86 éves. Oké, meg fogják ajándékozni az életműve miatt. És hogy... 85 évesen kellett volna, amikor még nem volt rákos, csak eszükbe se jutott, mert nem itt érdekelte hát őket. Erről van de szó, most, hogy rákos, most már gyorsan oda kell adni neki, mielőtt meghal. És ezt 67-ben forgatja, és 68-ban kitör a forradalom, és abszolút azt érzem benne, ami egyébként így nem derül neki, ha nem ismernénk a történelmi tényeket, hogy a rendszer az, hát ugye a tűzoltók képviselik így a hatóságot, a rendszert magát, a kormányt, aki így próbál valahogy felülemelkedni, vagy felülkerekedni a folyamatokon, de érzik, hogy kicsúszik a kezükből az irányítás. Hogy jön a tűz, és nem fogják tudni eloltani. És nem fogják tudni eloltani, és próbálnak még ilyen ajándékokat, meg bálokat, meg ezt, meg azt szervezni, de már valahogy azt is nagyon-nagyon rosszul csinálják, tehát folyamatosan esik, csúszik szét az egész rendszerük, és hogy ez a Milos Forma, mint egy látnok, ezt így megrajzolta nekünk, így belekódolta egy filmbe, így szépen elrejtette a cenzorok szeme elől, hogy mekkora igazságot lát ő ebben az egészben, és jött a forradalom, és elsöpörte őket. Ez a film nem győzzük hangsúlyozni, hogy milyen jelentőséggel bír a kelet-európai filmnek a történetében, és hogy például milyen hatással volt a magyar filmgyártásra. Az összes mi általunk ismert ilyen szocialista, vállalati groteszk, mint például az egészséges erotika, vagy egyéb olyan a rendszernek a nyomorúságával és a visszásságával foglalkozó groteszkek, mint például a roncsfilm, mind-mind-mind ebből a koncepcióból táplálkoznak. Tehát ezt a Milos Forman találta ki és hozta létre, és vitte a csúcsra, majd hagyta el és eresztette el és hagyta ránk, és lépett tovább valami teljesen másra, valahova teljesen máshova. Nem tudjuk a jelentőségét eléggé hangsúlyozni. 0629986986 az SMS számunk, erre az SMS számra várjuk az üzeneteit azoknak, akik látták a Tűz van babám című filmet. Nyilvánvalóan sokan vagytok ilyenek, és ha van róla véleményetek, akkor itt az alkalom, hogy megosszátok velünk. A szocializmus idején a groteszk volt az az eszközrendszer, amelynek a segítségével ki lehetett fejezni bizonyos rendszerellenes vagy rendszerkritikus nézeteket. Ebben a filmben röhögve sírunk azon. Mi persze már nem, mert a mi számunkra ez valamiféle keserű nosztalgia, vagy valamiféle a felett érzett öröm, hogy túl vagyunk ezen az egészen, de akkor is ott, amikor még ez a rendszer tartott is, és tartotta magát, és tartott minket, abban a békjóban, amely, abban a gyöngéd és szánalmas békjóban, amely a, a szocializmust jellemezte, és azt gondolom, hogy az a szocializmusnak az a világa, amelyet mi ismerünk a 80-as évekből, az nagyon hasonlíthatott a prágai tavaszhoz. Tehát az a fellazult, az is mutatja, hogy ha a filmet úgy vesszük, mint a rendszernek egy ilyen leírását, akkor így látjuk, hogy itt a tűzoltók próbálják meg fenntartani valahogy a rendet. Ők, akik szervezik ezt az egész bált, iszonyatosan alkalmatlanok rá, tehát tökéletesen és alkalmatlanok. Korruptak, ettől egyik korruptak. De az egész rendszer korrupt, tehát mindenki lop, egy hatalmas vita van arról, hogy amikor szétlopják a tombolát, akkor Most ki a bűnös? Tehát, hogy aki lopott, aki vett jegyet és úgy lopott, vagy akinek jegyesen volt a tombolára és úgy lopott, és egyáltalán lehetnek-e biztosak benne, hogy van olyan ember, aki nem lopott? És ez abszolút leírja a magyar szocializmusnak a történetét is, amikor ugye nyilvánvaló volt, hogy alacsony bérek, de azért alacsony árak, silány minőségű áruk, és mindenki mindent hazalophat a gyárból, és akkor csencselünk, seppelünk. Semminek sincsen következménye, mert az állam kötött egy ilyen egy hamis és hazug és mocskos alkut a társadalommal, hogy a társadalom nem nagyon fogja firtatni az államnak a fennhatóságát, cserébe az állam a szabadság kisköreibe beengedi a társadalmat, az egyéneket, és ilyen módon az állam bűnrészes lett, az állam bűnrészessé tette a társadalmat és az egyéneket a saját elnyomatásukban. És ennek és ettől nem is fájt annyira az elnyomás. Egyrészt ettől nem is fájt annyira az elnyomás. Megpróbáltuk elhinni, és megpróbálták velünk elhitetni, hogy ez a világ természetes rendje, hogy mi így élünk, és hogy ennek így kell lenni. Viszont bűrészesek lettünk, és ez a bűrészesség, ez bemocskolt mindent és mindenkit. Tehát elmosódott a határ az elnyomók és az elnyomottak között, a rendszert elkezdte mindenki fenntartani, és elkezdte, és pont úgy, ahogyan amikor a római birodalom tartotta a limeszt, és a barbárok pedig ostromolták a limeszt, de ott kialakult egy sajátos társadalom, akkor ott a barbárok elkezdtek romanizálódni, és a rómaiak elkezdtek barbarizálódni. Valami ilyesmi történt a társadalom, és a rendszer és az állam vonatkozásában, hogy az állam elkezdett korrumpálódni, a társadalom meg elkezdett elnyomóvá válni. Ez már nem a sztálini diktatúra, tehát itt nem AVH-sok vannak, itt ez nem a KGB, nem a Stázinak a kora. Itt tűzoltók vannak, tehát hogy ők próbálják a rendet fenntartani, és azért jól látszik, hogy ők erre alkalmatlanok. Tehát nem rendőrökkel játszhatja, hanem tűzoltókkal, akik így igazából egyszer van egy nagy jelenetük, amikor tüzet kell oltani. De azon szánnal vasárnál sülnek. Hát porigég a ház, tehát ez tény, hogy porigék, de ott legalább látjuk őket dolgozni, hogy csinálják a dolgukat, de egyébként szerencsétlen öreggel csinálnak, hogy távolabb viszik, akkor elfordítják, hogy ne nézze. Aztán visszaviszik a saját házához, ami éppen leég, hogy nehogy megfázzon, mert ugye tél van, hideg van, ül a hóban, és hogy odaviszik, hogy jöjjön közelebb a tűzhöz. Tehát annyira groteszk. És utána meg a tombola jegyekkel próbálják betömni a pofáját, miután a szerencsétlennek mindenre oda veszett, mert a tűzoltók azok éppen a csajokat stírölték, meg a szépségversenyt szervezték. Tehát közben meg kint a bár résztvevői szétlopták a tombola ajándékait, tehát igazából mindenki tudta, hogy azoknak a tombola jegyeknek már semmi értéke nincsen, viszont nagyon jó volt felajánlani őket, tehát jelképesen nagyon jó dolog. Az egész rendszernek a kis, groteszk modellje az itt van velünk ezen a tűzoltóbálon. Bácsika, engedje meg, hogy megköszönjem a maga nevében az itt jelenlévő kedves vendégek ajándékát. Önök pedig járuljanak hozzá, hogy mindnyájunk nevében átnyújtsam Havelka úrnak az ajándékot, amely kézzelfogható bizonyítéka a gyűjtésünknek. Na igen, annak is a gyűjtésnek. De én nem ebben az értelemben gondoltam a dolgot. Azt akartam mondani, hogy ez tanúsítja... A jó akaratunkat! Úgy van, igaza van azt is, de ez sem az, amit én mondani akarok. A fene a nyelvemen van, de mégsem tudom sehogy se kimondani, tanúsítja... Segítőkészségünket! Az is úgy van, segítőkészség, helyes! Segítőkészségünket, jó akaratunkat, de jobb lenne úgy, hogy ezt tanúsítja... Elvtársiasságot akar mondani a hülye. Megvan, a szolidaritásunkat. Igen, a szolidaritásunkat, ez a leghelyesebb kifejezés. Egy szóval engedjék meg nekem, hogy valamennyi vendég nevében szolidaritásunk bizonyítására átadjam Havelka úrnak ezt az ajándékot. Hadd érezze, hogy mi ránk számíthat, hogy vele vagyunk, ha bajban van. De is nincs ezek között semmi pénz. Ez mind csak közönséges papír. Nem úgy van, Havelka bácsi, ezek tombola jegyek. Ezekkel egy csomó értékes tárgyat nyerhet később a tombola húzáson. Na jó, de én nekem most pénz kell. Ezekre nincs szükségem egyáltalán. Én nekem most pénz kell. Na de bácsikám, ez épp olyan, mintha pénz lenne. Egy kis türelmet kérünk, azonnal rendbe hozunk mindent. Tessék félreállni. Rendben. Csendet kérek! Kedves barátaim, csak néhány percre kérem a türelmüket. Egy nagyon kellemetlen dologról van szó. Nekem nincs kedvem ahhoz, hogy elefántot csináljak a bolhából. De az történt, hogy az asztalról eltűnt néhány nyereménytárgy. A sorsolást így nem tudjuk megtartani. Ezért úgy döntöttünk, hogy eloltjuk a villanyt. És a sötétben módot adunk arra mindenkinek, hogy az eltulajdonított tárgyat visszategye a helyére. Még ne! Gyújtsák fel a villanyt! Még ne! Nem mondtam, hogy eloltani! Na de uraim, önök félreértették, amit mondtam. Én nem azt mondtam, hogy lopják el. Éppen ellenkezőleg azt mondtam, hogy tegyék vissza az eltulajdonított tárgyakat, hogy aki lopott valamit, az adja vissza. És nem pedig fordítva! Nem pedig fordítva! Most megismételjük! Oltsák el a villanyt! Ahogyan a rendszer győzködi magát, ahogy itt a tűzoltó parancsnok győzködi magát, és próbál meggyőzni maga körül mindenkit, de csekély meggyőződéssel, hogy itt valami félreértés lehet. Tehát, hogy nem a, tehát itt alapvetően nem a struktúrával van a baj, nem úgy lett összetákolva az egész egy nagy hazugságként, hanem itt csak egy félreértés. Nem értették meg, amit mondtam. Nem azt mondtam, hogy lopják el, hanem hogy adják vissza. Hát aztán még egyszer leoltják a villanyt, és aztán ott azt a point, azt ne is lőjük le, de az zseniális. Tehát azért külön megéri, hogy jár az ártatlan. Jaj, Istenem, a disznósajta. Igen, az a drága jó disznósajta, amit eleve tombolán disznósajtot, annyira jó ez a kisszerű, ez a kis sörszagú, nyugis Kelet-Európa, ez a, ahol így disznósajt van a tombolán, és ez a nyeremény, nem autókat, meg házakat nyernek, hanem disznósajtot. Van pofájuk kirakni 30 deka disznósajtot tombolára, hogy az nyereményként kisorsolják, az milyen? Hát ellopni még jobb. Egyébként, ha biztos, hogy van rengeteg olyan hallgatónk, aki a rendszerváltás után született, és vagy még annyira kicsi volt, hogy ebből az egészből, amit itt szocializmusnak neveztek, semmire nem emlékszik. Na, én azt javaslom, hogy ezt a filmet nézze meg, ha úgy nagyjából látni akarja, hogy milyen volt ez a világ, mert ez akkor született 67-ben, ez frissen, őszintén, egyenesen a szocializmusba jön, ezt nem utólag csinálták, ilyen hazug nosztalgiával, hogy jaj, de jó volt nekünk, milyen szép volt, és nem utólag hazudoztak mindenféléket arról a korszakról, hanem ezt Milos Forman egyenesben, szinte élő egyenesben közvetít, és átlag emberek szerepelnek benne, átlag fejek, és minden átlag problémával, miközben az egész egy hatalmas dráma. Ez a film, ez tökéletes kétfenekű doboz. Tehát, hogyha van egy olyan értelmezésed hozzá, amellyel a rendszernek a mélyére próbálsz, illetve igyekszel látni, akkor egy mélységes dráma és egy nagyon-nagyon siralmas és lesújtó kép. Ha viszont csak a felszínen akarod a dolgot látni, akkor viszont egy hallatlanul szórakoztató vígjáték. Ez a film az, ami tökéletesen elmondja, hogy a szocializmusban miért nem lehetett élni, miért nem volt alkalmas az életre, hogy az egész valójában egy tábor volt, egy olyan tábor, ahol már a rendfenntartók nem tudják fenntartani a rendet, hogy az egész hullik szét a kezük közül, de még a tekintély által, meg a saját kistílű, szánalmas 5 percre előre gondolkodó, tehát az egy igazán rövid távon gondolkodó hatalomvágyuk és haszonvágyuk és kévágyuk nyomán még 10 percig szeretnék ezt a rendszert fönntartani, hogy kivegyék belőle a lehető maximumot. Hát szeretnének a tetején lenni, tehát az egyenruha az, hogy én vagyok a hatalom. És egyetlen egy olyan szereplője van a filmnek, egy tiszta ember, Loisik úr, akinek elvileg az egész bált a születésnapja alkalmából rendezték, ő az egyetlen tisztességes ember, az egyetlen úriember. De az a bazári céllövöldés szutyok, amit adni akarnak neki, ráadásul a végére az is eltűnik, az sincs meg. Azt sem tudják rendesen megcsinálni. De az is, amivel, és az képzelik, hogy az lesz annak az embernek a 86 éves pályafutásának a csúcsa, a koronája, amit majd a szépségkirálynő átnyújt neki, és a szépségkirálynőket is ezzel kecsegtetik, hogy nagy lehetőség, hogyha önök közül kerül majd ki a szépségkirálynő, aki szépségkirálynő lesz, az akkora lehetőséghez jut, hogy ő adhatja át Loisik úrnak az ajándékot. Tehát, hogy itt el lehet nyerni valamit, de amit elnyerhetsz, azt legszívesebben megúsznád, és ahogyan mindenki menekül a végén. Tehát az összes szépségkirálynő hanyat homlok, a négy égtáj irányába menekül, csak hogy ne kelljen részt venni ebben az egészben. Egyébként többször is forradalmi helyzet van a filmben, tehát többször is az van, hogy a tömeg átveszi az irányítást. Ilyen például a szépségkirálynő választásnál is, amikor szólítják az előre kiválasztott, a tűzoltók által előre kiválasztott hölgyeket a színpadra, és azok így nem nagyon akarnak fölmászni, és mindenféle ellenállás bontakozik ki, és akkor egyszer csak így elszabadul a pokol így idézőjelben, amikor a tömeg elkezdik így mindenkit így felráncigálnak meg, így zöldbe kapják. Végén egy ilyen 65 éves nő lesz a szépségkirálynő. Hát inkább 75, de lehet, hogy 80. Egy ilyen nagymamának a fejébe nyomják a koronát, és mindenki tapsol és éljen ez, de abszolút nem így akarták, de hát ez lett. Ez lett a rendszerből. Na kb. A szocializmus is így végezte, tehát így valami lett belőle. A végén választottunk egy szépségkirálynőt, de jobb nem is beszélni róla, hogy kit és hogy milyen lett ez az egész. Hogy sikerült ez a kis tűzoltóbál, amire 1967-ben Milos Forman vállalkozott. Gyakoroltatom velük, hogy hogyan mozgassák a lábukat. Egy szóval, lányok, jól figyeljenek ide. Aztán nekem nehogy úgy csörtesenek, mint a malacok. Értik, miről van szó? Na. Tehát, ne felejtsék, hogy figyelik magukat. 500 ember fogja figyelni magukat. Álljanak szépen peckesen. A melkasukat bambalítsák ki. Ne mondják az emberek, hogy mindenféle izéket gyűjtöttünk itt össze. Értik, mire gondolok? Lépjenek kicsit előbbre. Na, most az egész társaság forduljon jobbra. Nem. Forduljanak balra inkább. Jó estét kívánok. Elnézésüket kérem, de haza kellett szaladnom a fürdőruhámért. Mi csodáért? A fürdőruhámért. Elhozta magával? Álljon meg, kislány! Mit csinál? Hagyd. Hogy csinálja? Csak nem hagyom, hogy levetkőzön itt előttünk. Nem, Jó, ebből olyan botrány lehet, hogy attól nem tudok. Na jó, elég legyen, ne erőszakoskodjatok. Hagyd abba! Csukd be az ajtót, nehogy valaki bejöjjön. Kaptunk SMS-eket. Hasonlóan kiváló film a Sörgyári Kapricsó, benne az ismétlődő rigmussal, ha unatkozik, vegyen mosómedvét. Hát Jirzsi Mentzel, aki szintén nagyszerű rendező. De valahogy viszont... a Jirzsi Mentzel valahogy mindig kicsit komolyabban vette magát. Hogy a Mentzelnek az a baja, hogy ő otthon maradt. A Milos Formannak iszonyú jót tett egyébként, hogy elhúzott otthonról. És a Mentzel az megmaradt ilyen új hullámos csehszlovák rendezőnek. Igen, és valahogy lehet, hogy az irodalmi alapok miatt, lehet, hogy a Hrabál miatt. A Mentzel valahogy sosem tudta igazán könnyedre venni, vagy hogy is fogalmazzak. A Hrabál azért elég könnyed, szóval nem tudom. De nem úgy értem, hanem hogy nem... Tehát, Nem tudta eldobni, nem gurult el úgy a gyógyszer, mint a tűzvonbabámban. Tehát, hogy mondjam, nem valahogy mindig meg volt kötve a keze, vagy Isten tudja, hogy miért. Uh-huh. Hogy mi lehetett az oka ennek. Egy kicsit olyan egyébként, mintha Milos Forman azt érezte volna, hogy ő ezt megrendezte, és igazából neki most már menni is kéne, mert forró lett a talaj a lába alatt. Szóval, hogy ez az a film, ami egy akkora beszólás a rendszernek, hogy ezután nem is nagyon rendezhetett volna. Tehát lehet, hogy megérezte, hogy el kell húzni. Igen, ennyire kemény sem volt a Mentzel, úgy gondolom, mint a Forman ezzel a filmmel. Persze, írjátok meg, hogy mi a véleményetek erről. 0629986986. De még az Iván Csonkin közlegény című film, ami most, mit tudom én, egy 10 vagy 12 évvel ezelőtti filmről beszélünk. Tehát már a rendszerváltás után készült. még ott sem tudott kilépni a saját köpönyegéből a Menzel. Tehát még ott is ugyanebben maradt benne. Tehát valahogy nem tudott igazán megújulni, nem tudott univerzálissá válni, nem tudta a saját kliséit maga mögött hagyni. Hanem így azokban maradt benne. Klisé mindenkinek vannak, mert ha végignézzük a Milos Forman életművet, akkor egy iszonyatosan színes pályát látunk, de mégis vannak kliséi. Hát így végül lehet azt valahogy szerintem így összegezni, hogy például a Forman az nagyon szereti a lázadókat. Tehát, hogy valahol mindig a deviánsokról forgat. Az ilyen függetlenségre, szabadságra törekvő azokat, akik olyan őrült hősök, akiket aztán a rendszer simán bedarál. Na, lássuk, a szálakakuk fészkére, hát ott egy az egybe, ugye a McMurphy. A Herben, ugye nem is kérdés, hogy ott ugyanúgy megvan ez a karakter, a Burger karaktere. Akkor a Ragtime című film, amiről szó lesz később, hát ott is megtaláljuk ugyanezt a figurát. Igen, a Walker. Ugye a Walker úr személyében. Az Amadeusban Mozart egy az egyben ez a figura. Akkor beszélhetünk Larry Flint a provokátorról. A Larry Flint az az iskola példája ennek. Vagy az Ember a Holdon című film. Andy Kaufman. Tehát most sikerült felsorolnunk 6 olyan filmet, vagy 8 olyan filmet, amilyen. Igen, de várja, ez más, mert ez a Milos Forman szerint a fontos. Ő szerinte ezek a fontos szereplők, ezek a fontos karakterek, ezek a fontos témák. Ezekről fontos megemlékezni. De ez nem egy filmnyelv. Tehát a Milos Forman az nagyon sokszínű tudott lenni, és nagyon sokféle filmet tudott rendezni erről a témáról, mert a Milos Forman számára ez a fontos, ez a követendő. Ő ilyen ikonokat akart fölállítani elénk. Hát nem akart úgy, csak úgy a szórakoztatás kedvéért, vagy csak úgy az öncélú dráma kedvéért forgatni. Valahogy azt akarta, Kelet-Európában hagyta. Azt akarta, hogy ez örök életű legyen, ez olyan legyen, amiből tanulni lehet, amiből okulni lehet. Tehát, hogy ezek valódi drámák. És mindig a szabadságért folytatott küzdelem. Mindig szabadságharcosokról szól. A Tanú című filmet idézi fel a kedves hallgató, elvtársak se ajtó, se ablak, ugyancsak találóan valós korrajz. Igen, azt gondolom, hogy a Tanú az a méltó analógiája, vagy a méltó párja lehet. Na, és a Tanú is az, amit még abban a rendszerben forgattak. Ezért olyan zseniális. Egy másik rendszerről, tehát azért lássuk, hogy a Rákosi rendszer azért egy totalitárius diktatúráról szól, ezt egy totalitárius diktatúrában ilyen filmet nem lehet rendezni. Világos, de ugyanabban a rendszerben forgatták, amiben még ezek hitelesek voltak, és amikor meg ma forgatnak egy filmet a 70-es, 80-as évek szocializmusáról, akkor nekem az általában nem szokott tetszeni. És amikor ma forgatnak egy filmet bármi másról, akkor az neked általában szokott tetszeni. Magyarországon. Igen. Hát, hogy igen. Hát alapvető baj van a magyar filmgyártással. Hú, de most aztán jön a nagy megváltás, mert ugye Andy Vajnát kérik fel majd film királyjá, és majd ő lesz, aki így osztja Magyarországon az észt, hogy hogyan is kéne magyar filmet csinálni. Hát nem tudom, abból se biztos, hogy kérnék, de hát mindegy. A kefirrázás megvan az egészséges erotikából, kérdezi a kedves hallgató. És még kaptunk egy kis megerősítést. Megnéztem az Ellenséges vágyak című filmet a múlt heti adás után, brilliáns film, köszönöm, hogy beszéltetek róla, egy igazi élmény volt megnézni, írja nekünk Levina. Hát ilyenkor érezzük azt, hogy érdemes. És hát egy újabb film. Először meg osztályozzuk le a Tűz van babámat. Én nem tudok 8-asnál gyengébbet adni. 8-asra gondoltam. 8-as az kijár, egyszerűen. Na és akkor nem sokkal, talán csak egy évvel a Tűz van babám című film bemutatása után a Milos Forman emigrál Csehszlovákiából, szerintem a magyar és orosz és lengyel és egyéb tankok nyomán. És miután elhagyja Csehszlovákiát, átmegy Amerikába, de hát ő akkor ott nem egy nagy név. Nincs is még mire nagy névnek lennie, tehát egy érdekes pár érdekes filmet forgatott Csehszlovákiában a világ végén, ugye amerikaiak soha nem néznek csehszlovák filmet, miért néznének? És hát ki ez a Milos Forman? Megérkezik Amerikába, és még csak meg sem melegedett, még csak meg sem vetette a lábát, és egy olyan filmet forgat az akkor ott zajló folyamatokról. Tudni kell, hogy 1968 az egész világon egy szellemi forradalom volt. Tehát a prágai tavasz zajlik Csehszlovákiában. Mindeközben Franciaországban hatalmas nagy lázadások. Diáklázadások. Nem éhséglázadások, mint manapság a 2000-es években, tehát ne tévesszük össze. Középosztályos fiatalok lázadnak, nem pedig... Igen, nem a külvárosok, nem a bálnyiők. Filléres bevándorlók. Igen. Hanem az egyetemisták foglalnak egyetemeket, és készítik a saját szabad sajtójukat. És mindeközben pedig Amerikában a tudatforradalma zajlik, és a vietnámi háborúval szembeni nagyon kemény kiállás, és az LSD forradalma, és a hippi mozgalom. Spiritualitás, igen. Igen, igen, igen. És az ez, tehát ott egy spirituális és politikai mozgalom kapcsolódik össze olyan szellemi vezetőknek a vezérletével, mint például az Allen Ginsberg, vagy a Bob Dylan, vagy a Timothy Leary. Igen. Ilyen neveket lehet megemlíteni például, vagy az Aldous Huxley-t lehet például megemlíteni. És ebben a közegbe csöppen bele Amerikában a Milos Forman, és jobban megérti, és többet meglát belőle, és többet megért belőle, és elevenebben tud reflektálni rá, mint bárki, aki Amerikában született és ott élt, érthetetlen módon, ahogy megérkezik, elkezdi oktatni Amerikát arra, hogy mi zajlik most vele, mi történik most vele, és élőbben, és működőbben, és érthetőbben, és átélhetőbben, mint bárki, aki Amerikában de rendezni próbál. Azért is, mert ő látja azt a társadalmat kívülről, nem pedig benne él. Mert kontextus nélküliként van ott. Mert aki abba szocializálódik, az nagyon sok mindent nem kérdőjelez meg, és nem is ismer fel, tehát nem lát problémákat, mert hiszen mindig is úgy voltak a dolgok. Ő rögtön meglátja a kispolgári Amerika visszásságait, rögtön megérzi az elidegenedés problémáját. Úgyhogy most fogunk beszélni arról a filmről, amely a nagyon nagy kedvencünk, Dávid és én nagyon nagy kedvence nagyon régóta. Egy olyan film, amely a legmélyebbre hatol és a legtöbbet mondja el a hippi mozgalomról, vagy a hippizmusról, vagy annak a természetéről, vagy azokról a társadalmi folyamatokról, amelyek a 60-as években Amerikában zajlottak, még sokkal többet és még sokkal élőbben, mint a Her című film. Ez a film pedig az Elszakadás. Nos kérem, ez itt, ez a joint. A jointnak két vége van. Az egyik vége össze van sodorva, a másik vége pedig nyitott. Vegyék a jointot nyitott végével maguk felé, a hüvelyik ujjuk és a mutató ujjuk közé, így mutatom. Értjük? Nos, ha ez megvan, akkor tegyék a szájukba. Így. Aztán vegyenek elő egy gyufát, gyújtsák meg, tartsák oda végéhez, és szippantsanak. Jó mélyen. Valahogy így. Amikor szippantják, húzzák szét a szájukat, hogy minél több oxigén jusson be. A füsttel együtt. Rendkívül lényeges, hogy a füst és az oxigén keveredjék. Leszippantva a füstöt, ne lélegezzék ki azonnal, szívják le jó mélyen, egész ide le, és tartsák vissza, amíg 10-ig nem számolnak. És akkor kiereszthetik, lehetőleg az orrukon. Értjük? A másik, amire még ügyelniük kell, hogy miután beszippantották, fogják a jointot és adják át a legközelebb ülő szomszédjuknak. Nem megismételni, nem tartjuk tovább magunknál a jointot. Ezt a joint stokkolásának nevezik, és nagyon illetlen. Tehát fogják és átadják a közvetlen szomszédjuknak. Így a joint körbe megy, még egészen ilyen picike lesz. Ezt nevezük általában csiknek. Ami megmarad, azt hívják csiknek? Igen. Szóval csik. És én majd összegyűjtöm. Nos, van valakinek kérdése, mielőtt meggyújtjuk? Igen, azt mondta, 10-ig kell számolni. Milyen gyorsan számoljunk? Csak annyira gyorsan, hogy el ne ájuljon. Oh. Hány év börtönbüntetés szabható ki erre? Egy michigani illető 10 évi börtönbüntetésre ítéltek 2 ilyen joint miatt. Igen? Annak a számára, aki leszokott a dohányzásról, ez nem veszélyes? A marihuána nem tartalmaz nikotint. Van még kérdés? Igen. Nos? Azt hiszem, a legtöbben ittunk a vacsoránál. Dopping és alkohol keverése? Ó, keverhető. Ah. Köszönöm. Nos, akkor kezdhetjük. Meggyújtjuk a jointot. Vegyük elő a gyufát. Gyújtjuk meg. Önre várunk. Nagyon jó. Rágyújtunk a jointra. Nos, kedves hallgatók, sikerült kulturális kontextusba helyeznünk a betépés intézményét? Nem hiszem, hogy egyébként Magyarországon rádióban ehhez hasonlót hallottak volna. Ez probléma nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy ez az adott jelenet például a YouTube-on megtekinthető, és talán valami 80 vagy 90 néző látta eddig. Tehát, hogy van egy fantasztikus rendező, kultikus filmje, és ezt 90 ember látta ezt a jelenetet. Igen. Ez egy nagyon nem ismert film Magyarországon, annak ellenére, hogy a Cinemax csatorna vetítette, és szerintem időről időre műsorra is tűzi, úgyhogy érdemes néha szűrni az internetet, illetve a Cinemaxnak a műsor struktúráját, mert fellelhető itt-ott. Ez nem egy profi film még, az a baj, megérkezett Amerikába, és amerikai filmet kezdett csinálni, de még nem tudta igazán, hogy milyen. A társadalmat azt azonnal látta, azonnal le tudta írni, de még nem tudott igazi amerikai filmet csinálni, illetve nagyon az lett, de mégsem úgy, mint mondjuk a Hair. Igen. Igen, ez szóval még ahhoz kellett neki plusz 4 év, hogy abba, de most ilyen távlatokról beszélünk, hogy 4 év alatt annyira amerikai lett, hogy egyszerűen lemosott mindenkit a pályáról, de itt speciál az elszakadásnál még valahogy így elhelyezhetetlen. És ez egy nagyon furcsa film, még magán visel egy csomó olyan klasszikus művészfilmes elemet, művészfilmes jellegzetességet. Mert ilyen kísérleti dolog igazából nincsen, nem egyértelmű, hogy van ez most szerkesztve, hogy mit is akar, de azért nagyon-nagyon jó film, nagyon jól átjön rajta minden, és nagyon aranyos, kedves film, olyan, aminél nem... Szóval érzed bizonyos szinten a sutaságát és az aranyosságát, de olyan életteli és őszinte és friss lesz. Ezek a hősök, akik az Elszakadás című filmben játszanak, két különböző generációnak a reprezentánsai, egy tizenéves, valamint egy hát ilyen 30-40 éves generációt jelenítenek meg. Szülők, gyerekek. Szülők és gyerekek. És párhuzamot van az ő életük között, és azt látjuk, hogy minden elemében, de szigorúan minden elemében megfeleltethető az ő sorsuk, életük, az ő hajlamaik, az ő szándékaik, az ő ösztöneik, az ő életmódjuk egymásnak. Csak mások a kulturális kódok, mások a kulturális kontextusok, mások a kulturális minták. És ezek a kulturális minták, amelyek áthidalhatóak egy ilyen kis előadás keretében, egy ilyen kis prezentáció keretében, mint amit az előbb hallhattatok, ezek a kulturális különbségek azok, amik elszakítják őket egymástól. Ezek a kulturális szakadékok, amelyeknek a két oldalán ők sátrat vetettek, és amelyek fölött nem tudnak hidat verni. És a Milos Forman ezzel az 1971-es Elszakadás című filmjével igenis felépítette ezt a hidat, de annál szebben és annál biztosabban, mint bárki valaha. Mivel kezdődik a film? A főhősünk, ennek a bizonyos Jamie Tynan-nak az édesapja Larry Tynan, egy pszichológusnál van, vagy pszichiáternél hipnózisban. Hipnotizálják őt, hogy le tudjon szokni a dohányzásról. Mit tesz ő? Mi zajlik vele? Valami nagyon-nagyon hasonló, mint amivel a lánya éppen ismerkedik, amikor éppen spanglit szív, vagy amikor éppen LSD-t fogyaszt. Megpróbál lehatolni a saját tudatalattiába. Megpróbálja jobban megismerni magát, megpróbálja a saját életét, ő az ő számára sokkal élhetőbbé tenni, megpróbál begravitálni a saját szellemi, érzelmi középpontjába. Valami olyasmit próbálnak mind-mind, és ezek a párhuzamok, ezek végig-végig futnak a filmen keresztül. Hogy nincsen különbség, hogy mi mind hasonlóak vagyunk, szülők és gyerekek. Mi mind valami nagyon hasonlót akarunk, csak más minták alapján akarjuk azt a nagyon hasonló valamit. És hogy a mintázata, az különböző, de a nagy erővonalai, amihez absztrakt módon kell látni, amihez egy kicsit defókuszálni kell, hogy jól lássuk ezeket a párhuzamokat, azok nagyon-nagyon hasonlóak. És ezekre a hasonlóságokra figyelve lehet kibékíteni a generációkat egymással. A Milos Forman nem hisz abban, hogy az egyik generáció jó, ha fellázad a másik generáció ellen, és hogy ez jó és helyes lenne, de abban sem hisz, hogy az a helyes, hogyha az idősebb generáció aláveti és igába vonja a fiatalabb generációt, és a saját maga képére formálja és idomítja, hanem az a jó, hogyha ezek a generációk folyamatos kommunikációban egymással, megértésben, mégis a maguk útján tudnak fejlődni, és mégis reflektálva egymásra tanulni tudnak egymástól, és nagy empátiával és megértéssel és szeretettel tudnak egymás felé fordulni. Erről szól, és ez szolgálja az Elszakadás című film. Viszont nem ennyire nehéz, és nem ennyire mély, hogyha először megnézitek. Egy nagyon kedves film, és nagyon nézhető, és pláne egy ilyen vasárnap délutánon szerintem ideális megnézni. És hát borzongatóan jó zenék vannak benne, dalok, amiket egy válogatáson énekelnek a jelentkezők. Van egy casting a filmben, csak lányok, érdekes módon. Gyönyörű szépen, és hamisan, egyszerűen, hibázva, és gyönyörűen úgy, hogy az embernek borzong bele a háta. Én akárhányszor nézem, én végig libabőrös vagyok. Egyik dal csodálatosabb a filmben, mint a másik. Kaptunk SMS-eket. Sziasztok! Az Elszakadás című filmet először az M1-en láttam, kb. 16-18 évvel ezelőtt. A film magyar szinkronja sokkal korábban készülhetett, írja nekünk János. Szerintem a Hóvirág ünnep Menceltől eléggé hajazatűz van babámra, bár azt is nagyon szeretem, írja nekünk MS. Srácok, ti éltetek a szocializmusban, vagy csak felnőttetek benne? Ismeritek valójában a kompromisszumait, vagy csak hallottatok róla? Hát igazad van, nem éltünk, tehát nem voltunk felnőttek. Én 15 éves voltam a rendszerváltáskor. Én is 15 éves voltam. Nyiladozó értelmemmel viszont már azt hiszem, hogy láttam és értettem dolgait, sőt, mi több, az embert abban a rendszerben már 8-10 évesen is próbálták beterelni a karámba, és azt is éreztem, hogy ez mennyire nem jó. De igazad van, nem volt munkahelyem még, nem volt hülye főnököm, meg pártbizalmi, meg nem tudom micsoda, nem írtak rólam jelentést, tehát nem tudom, milyen volt ez a rendszer, de amit láttam belőle az alapján, azt tudom mondani, hogy bizonyos tekintetben rosszabb volt, mint a mai, bizonyosban meg akár még jobb is. 15 évesen, vagy 14-15 évesen is meg lehet élni. Főleg azt a tudatot, hogy ez a rendszer soha nem fog megváltozni, tehát ez örökké így marad a nyakunkon. És megjegyzem, pont akkor van, hogy az ember elkezd kamaszodni, és elkezd lázadni, és azt érzi, hogy valami iszonyatos igát kell magáról leráznia. Lehet, hogy még nem az intellektus, csak az ösztönei érzik, hogy itt valami bűzlik, de ez mennyivel rosszabb. És szemére. Hát mi vagyunk az utolsó olyan generáció, amelyik még a szocializmusban szocializálódott, és ennek következtében nem tudjuk ezt a rendszert igazán a magunkénak érezni, mert nem érezzük azt, mivel hogy nem ebbe születtünk, és nem ebbe szocializálódtunk bele, nem tudjuk azt érezni. Már nem tudjuk azt érezni, hogy ez eredendően lenne így, és hogy nem lehet másképp, hogy nincs alternatívája. És most hagyjuk, hogy jobb volt, vagy rosszabb, mert nem is ez a lényeg ebben a tekintetben. Az Elszakadás című filmről beszélünk, és azt próbáljuk ajánlani a figyelmetekbe az Elszakadás című filmet, amihez nagyon nehéz hozzájutni. Hát torrenten letölthető, igaz, nem szinkronnal, pedig ennek kifejezetten jó a szinkronja szerintem, de le lehet tölteni, és van hozzá magyar felirat is, ha jól emlékszem, de hát ha nincs... De a YouTube-on fönn van folytatásokban az egész film egyébként, valaki, hát angolul természetesen. De magyarul is vannak csak részletei. Csak ez a részlet van fönn, igen, sajnos. Ami szégyen, és erre az országra megint kiállított, erről az országról egy rossz bizonyítványt, hogy egy ilyen film egyszerűen nem szerezhető benne. Nem férhető hozzá. Tehát hihetetlen, komolyan mondom. Elkeserítő. Szóval ez a film, ez arról szól, és hihetetlen nagy erővel, hogy mi mindannyian nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk, szülők és gyerekek, és ezt tudom, hogy sokszor hihetetlen elképzelni, és sokkal egyszerűbb alapjaiban megkérdőjelezni a szülők világát. De a szülőknek meg sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy bezzeg a mi időnkben, és ez a mai generáció, ez meg így, meg igen, meg a drog, meg a narkó, meg a... Meg nincsen perspektívátok. Igen, meg a csavargás, stb. Szóval, hogy ez állandó probléma, és ez a film, ez nagyon jól tesz rendet ebben a kérdésben. Igen, azt mutatja, hogy mi mind nagyon hasonlóak vagyunk, hogy semmi mást nem akarunk, mint kifejezni magunkat valahogy. Azokkal a kulturális készletekkel, amelyek adottak a számunkra, amelyeket tanultunk, és amelyeket nem szabad félnünk bővíteni, és tanulni egymástól. Nagy szeretettel, figyelemmel, empátiával, és... Te most elmehetnél lelkésznek, ha tényleg annyira jól adod elő. Igen, én egy olyan protestáns prédikátornak képzelem magam, aki bezáratja a Shakespeare-i színházakat, és az Isten haragjával fenyegeti mindazokat, akik férfi létükre szoknyát öltenek, hogy eljátszák Lady Macbethet. Csodálatos dal, ha hiszitek, ha nem, ezt a dalt Kathy Bates énekli, a neves amerikai színésznő, nagyon fiatalon, tinédzserként, annyira ismeretlen volt még akkor, és annyira nem is jegyzik, hogy a Kathy Batesnek a port.hu-n a filmográfiájában nem is szerepel az Elszakadás című. Én úgy tudom egyébként, hogy ezt egy valódi ilyen válogatáson, egy castingon forgatták, tehát hogy lehetséges, hogy oda tényleg elment és elénekelte ezt a dalt, és szerette volna, ha felfedezik, de hát ez csak évekkel később jött össze neki. Kathy Batesről van szó, ugye Kathy Bates a Tortúra című filmben, ugye ő az a megszállott nő, aki fogságba ejti azt az írót. Titanic. Ugye? A Titanicban is játszott, de hát érdemes megemlíteni Kathy Bates-szel kapcsolatban a Schmidt történetét, ahol Robertát játsza, nagyon förtelmes öregasszonyt, vagy ilyen idősödő nőt játsza, de hát zseniálisan. Kathy Bates egy remek színésznő, nagyon jó karakter színésznő, és szinte hihetetlen, hogy már ekkor 1971-ben feltűnik, és ilyen csodálatos dalt énekel. Nem tudjuk, hogy ki írta ezt a dalt, de fantasztikus, a kedves hallgatóink odáig vannak meg vissza. Hát az előző dalt is többen emlegetik, de ugye mivel nem beszélünk angolul, ezért nem tudjuk, hogy miről szólt, úgyhogy mi csak azért tettük be, mert nagyon szép. Csodálatos a dallama. Rengeteg SMS-t kaptunk, és mindenki oda van meg vissza az Elszakadás című filmért. Sikerült megtudni, hogy az interneten magyar szinkronnal fellelhető, úgyhogy kitartóan keressétek, és ezt a filmet ezt mindenféleképpen látnotok kell, mert ez a film ez. Tényleg, ez kötelező darab, mert ez egy méltatlanul elhanyagolt és elfeledett mű. De mindenki idegenkedik attól, amit nem ismer, pedig tudnotok kell, hogy mindent ismertek, csak más formájában. Mert az élet kitermeli ugyanazokat a dilemmákat, ugyanazokat a kérdéseket, és azokra ugyanazokat a válaszokat, csak más utakon. Más utakon a szülőkutya a hipnózison, a gyerekekutya az LSD-n keresztül vezet valami nagyon-nagyon hasonló helyre, és valami nagyon-nagyon hasonló problémát akar megoldani, és valami nagyon-nagyon hasonló megoldást keres, és semmi okunk nincs arra, hogy ezek miatt a kulturális különbségek miatt eltaszítsuk egymást, hanem érteni, megtalálni, igyekezni egymással a közös hangot, és megtalálni a másiknak a szemében csillogni ugyanazokat a kérdéseket, meg ugyanazokat a félelmeket, meg ugyanazokat a szorongásokat, meg bizalmatlanságokat, meg a másik tekintetének a fürkészését, ami a mi szemünkben ugyanúgy ott zajlik. Szóval ez a nagy feladat, és ez az, ami elé a Milos Forman állít minket az Elszakadás című filmmel. Úgyhogy ezt látnotok kell. Hogyha ezt a filmet kéne osztályoznom, akkor erre 9-est adnék. Igen, egy 8 és felest. Ez az a film, amit 39 évesen rendezett Milos Forman, még azért meglepően fiatal ahhoz, hogy már ilyen nagyon-nagyon érett és kedves, nem is tudom, filmet csináljon. De hát haladunk tovább az időben, és telnek, múlnak az évek, és Milos Forman még mindig forgat. Igen, olyan filmeken van már túl, mint a Szállak a kukfészkére, mint a Her. Úristen, mekkora sikerek, de mekkora filmek ezek. Hát azt mondom, hogy itt volt a csúcson, tehát 75 Szállak a kukfészkére, 79 Her. Tehát 43-45 éves kora környékén, tehát így élete derekán, így olyanokat tett le az asztalra, hogy megismételhetetlenül nagyszerű dolgok. És akkor az 1981-es évben a Ragtime című filmmel emlékszik az Egyesült Államoknak arra a korszakára, amikor többé-kevésbé eldőlt az, hogy az amerikai társadalomnak a történelme az milyen irányt vesz. Ezekben az években nem lehetett tudni, hogy Európának a 20. században mi lesz a sorsa, vagy merre fog haladni. Sőt, senki nem gondolta volna, hogy egy liberális demokráciák lesznek azok. Egységesülő liberális demokráciák, polgárosodó, jóléti, szociális piacgazdaságok jönnek létre, hanem hát ugye Európa volt az a hely, ami az elmúlt az előző évszázad első 50 felét az gyakorlatilag a világtörténelem legbrutálisabb öldökléseivel töltötte. Hát egyrészt öldöklésekkel, másrészt pedig nagyon úgy tűnt, hogy a fasizmus lesz az a társadalom szervezési modell. Vagy a bolsevizmus. És hanem akkor a bolsevizmus lesz az. Tehát a totalitárius rendszerek rivalizáltak egymással, a demokráciák pedig vérszegénynek, gyengének és... Elbuktak. Számos helyen elbuktak, és ellenállóképtelennek bizonyultak a legtöbb helyen. Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, hát akár Oroszországban. és még Franciaországban nagy nehezen tartották magukat, de úgy, hogy egy népfront keretében kellett a polgári pártoknak a komcsikkal koalícióra lépniük, hogy a fasisztákat visszatartsák a hatalomtól, és egyedül az angol szász államok, egyedül az angol szász kultúrák voltak azok, amelyek látszólag ellen tudtak állni a fasizmus kísértésének, bár ott is erős fasiszta pártok voltak, de igazán komolyan nem rúgtak labdába a hatalomért folytatott küzdelemben, ez Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Azért a ragtime az még egy pár évvel korábban játszódik, szóval ez még inkább a század elő, nem? Igen. 20-as évek. 20-as évek, szóval. igen. Még a nagy gazdasági világválság előestéjén vagyunk gyakorlatilag. Igen, de Európában már látható, hogy azok a rendszerek nem fogják sokáig tartani magukat. Igen, tehát, Olaszországban már bedőlt a rendszer, Németországban hát bedőlni nincs rendszer. Ezek az ancien rezsimek, ezek egymás után dőlnek be, és az Egyesült Államokban se lehet tudni igazából, hogy merre fog hatni ez a folyamat, és hogy mi lesz Amerikának a jövője. 1981-re Milos Forman eljutott oda, hogy az amerikai történelemre oktatja az amerikaiakat, és nem akárhogy. Volna szíves az anyagi helyzetéről nyilatkozni? Van egy kis megtakarított pénzem, amit az esküvőmre gyűjtöttem, de azzal várhatok. Walker úr, fogadjon el egy jó tanácsot. Fordítsa a pénzt az esküvőre. Teremtse magának családot, otthont, ahol élhet kényelemben. És felejts el azt az átkozott fehér embert, aki megsértette. Ez volna a tanács? Igen, uram, és nagyon örülnék, ha megfogadná. Felejtsem el? Ennyi? Amióta élek, felejtek. Ön fiatal még. Jobb, ha már most megtanulja. Mit tanuljak meg? Hogy hogyan legyek nigger? Megköszönném, ha távozna, Walker úr. Hátra van még néhány ügyem, amit ingyen vállaltam el. Az ügyfeleim komoly gondokkal küzdködnek. Éhezés, betegség, kilakoltatás. Én egyet akarok, igazságot a népünknek, ezen fáradozom. Olyan keserű szájízzel, hogy szinte sajok. Ha azt hiszi, hogy elmegyek Westchesterbe, és pert indítok egy színesbőrű érdekében, mert valaki bepiszkította az előkelő autóját, nagyon téved. Kérem tehát, tegye el ezt, és hagyja el az irodámat. Sajnálom, de nem nyújtható be kereset az önkéntes tűzoltók ellen. Miért nem? Azért, mert nem a város alkalmazottai. Rájuk nem terjed ki a város joghatósága. Akkor milyen joghatóság alá tartoznak? Ezek szerint tévedtek. Menjen vissza a rendőrségre, és mondja meg, hogy én azt mondtam, ott kell beadnia a keresetét. A városházára nem tartoznak az ilyen ügyek. Uram, engem nem érdekel, hogy mit mondtak önnek a városházán. Tudja ön egyáltalán, hogy ilyen esetben mi a teendő? Annyi eszem van még, hogyha megmondják, hogy hová forduljak, akkor oda megyek. Nézze, az első teendő, hogy visszamegy a városházára, és megmondja annak a marhának, hogy ne küldje vissza. Kohlhaus Walker jogorvoslatot keres az őt ért rasszista sérelemre. Röviden meséljük el, hogy történt ő egy ilyen egy fekete bőrű zenész, akinek így nagyon jól megy, és hát az 1910-es évek környékén kevés ember engedhet meg magának egy Ford T-modellt, egy autót, egy olyan autót, amit megbámulnak az utcán, mivel nagyjából naponta kettőt látnak, és egyszer, amikor éppen hajtott vele valahonnan valahová, akkor elárták az útját ilyen igazi redneck tűzoltók. Megint itt vannak ezek a mocsadív tűzoltók, a Milos Forman úgy tűnik, hogy nem zárta a szívébe a tűzoltókat. Ezek azért nagyon más tűzoltók, ezek igen. Önkéntes tűzoltók, és iszonyatos szutykos szeretvedett bagázs, igazi szutykos prolik. Hát igen, amerikaija. Igen. Söpredik. Tőlük féltjük Amerikát és a világot. Nagyjából, és ezek jó kemény rasszisták, és elállták az útját, ő elment, hogy kerítsen egy rendőrt, hogy tovább tudjon hajtani. És akkor hát valaki egyszer csak bele székelt az autójába, szóval a szép bőrülésen egy fekáliát talált. Hát vagy pedig valami lócitromot dobtak rá. Nem, az egy jó emberi ürülék volt, igen. És hát akkor ezen felháborodott, akkor kiderült, hogy a rendőr nem fog tudni segíteni, érezte ő azt, hogy itt ez egy nagyon déli dolog, és hogy neki sokkal jobb lenne, ha most elhúzna akár úgy is, hogy olyan barna lett az ülés. És aztán ő mégiscsak elmegy valami jogorvoslatért, és mire visszajön addigra, még a szélvédőt is betörik az árokba, lökik az autót, és innen kezdődik szerencsétlen embernek a kálváriája. szívja be az erőszak spirál, és keres ügyvédeknél, keres rendőrségen, keres a városházán segítséget, de senki sem tud segíteni neki, és hát eljut az önbíráskodásig, aminek Amerikában nagyon nagy hagyománya van, és ezt meg kellett filmesíteni, hogy hogyan is működik ez. Túl sokat szedem. Jó, hát először elkezd egy tűzoltókat gyilkolni, és elkezdi követelni a hatóságtól, hogy adják ki neki a tűzoltóparancsnokot, azt a tűzoltóparancsnokot, aki felelős az őtért gyalázatért, de a hatóság erre nem hajlandó, akkor a felesége nagyon szerencsétlen módon próbál protestálni az amerikai elnöknél. Igen, az annyira aranyos, hogy ilyen igazi naívan oda megy, amikor jön az elnök beszédet tart a városban a nagy tömeg előtt, akkor ő oda tolakszik a tömegben, hogy elnök úr, van a férjem a Kohlhaus Walker, és neki van az autója. Az egész nevét ki tudja mondani. És kb. Idáig jut, igen, mert azonnal legyűrik a biztonsági őrök, és agyba főbe verik. Leverik a veséjét, amibe belehal. Hát ennyit arról, hogy hogyan... Hogy milyen... ez a te rendszered, és a te elnököd, és a te jogorvoslatod. Igen, és hogy milyen az, amikor az elnök te érted van, és ezt a mesét valaki tényleg elhiszi. Akkor, és amikor akkor a tényleg elhiszi. De nem, de az igazi probléma a világgal nem a hazugság, hanem hogy elhiszed. Tehát, hogy érteni kell megfelelő kódokkal és megfelelően biztonságos távolságtartással, 5 lépés távolsággal kell kezelni a rendszer hazugságait, és akkor biztonságban vagy ettől. A Tűzvambabámban is ebből volt a probléma, hogy azt hitték, hogy most az emberek felfogták, hogy vissza kell rakni a disznósajtot, de hát az emberek csak azt tudták, hogy most megint lekapcsolták a lámpát, tehát ergo még tovább lehet lopni, még többet. Várjunk, ott szerintem senki nem volt ennyire naív. Senki nem volt ennyire naív, voltak hazugok, voltak önáltató módon hazugok és korruptak, és voltak jó dörzsölt a rendszer keretei közt jól funkcionáló. Hát azok között a szánalmas keretek között viszonylag hatékonyan működő hát olyan szájtátiak, akiknek jut disznósajt. Ilyenek, mint itt ez a nő, aki a Kohlhaus Walkernek a felesége, vagyis nem is a felesége, hiszen az esküvőjüket se tudják megülni, hiszen az esküvőből temetés lesz. Egy nagyon romantikus szálszövődik, csak Kohlhaus Walker annyira fafejű, és annyira akarja a nekijáró jogokat, annyira követeli, hogy elbukik. Tehát a rendszer bedarálja, mert ilyen emberekre nem nagyon van szükség, pláne ha niggerek, ugye neki ott el kell buknia. Hogy miután lelövöldözi a tűzoltókat, és megpróbál a közelébe férkőzni annak a bizonyos tűzoltóparancsnoknak, és ez nem vezet sikerre, miután a feleségét is elveszíti, hát nem marad más, mint túszokat szedni, és követeléseket megfogalmazni. Talán ez a történelem első túszdrámája, amit regisztrál a film. Terrorista lesz belőle nagyon. Igen, gyorsan. És talán az első terrorista. Igen, az első közismert terrorista. Hát bár ismerünk terroristákat a korábbi évszázadokból is, ott van például a Robin Hood, hogy más nem mondjak. Tehát a népi hősökből, a terroristákból könnyen lesznek népi hősök, hogyha némi távolságtartással élünk, vagy hogyha eltelik néhány évszázad. És megszépülnek, mert romantikussá válik, amit tesznek. De talán azok sosem voltak terroristák, talán mindig is népi hősök voltak, akkor fogalmazunk inkább úgy, hogy a népi hősöket mindig is terroristáknak titulálták. Az adott rendszer, igen. Igen, és így aztán a felületes szemlélő nehezen tesz különbséget a terroristák és mondjuk a gerillák között. Azért fontos, hogy a terrorista az civileket terrorizál, a gerilla az pedig civilként, civilként végez harci cselekményeket. Ugyanez a partizán, tehát a partizán sem terrorista, az gerilla. Katonákkal szemben. Tehát ez itt más a helyzet. Ezért amikor a magyar haderőt megtámadják Afganisztánban, akkor azok nem biztos, hogy terroristák. Nem, azok nem terroristák, csak annak hazudja őket a CNN, tehát ezt ne felejtsük el soha. Na, de azt se felejtsük el, hogy Kohlhaus Walker valóban terrorista, igen. Tehát ő nincsen tekintettel arra, hogy civilek vagy hatóság, ő arra van tekintettel, hogy feketék vagy fehérek. Egyébként pedig teljesen jogos, amit csinál, már hogy teljesen érthető legalábbis, tehát ő eljut A-ból B-be, az összes fórumot felkeresi, ahol jogorvoslatot nyerhetne, de nem nyer, mindenhonnan elutasítják, és rájön, hogy ezt egyféleképpen tudja, hogyha ő maga intézi. Túszejtéssel, azzal a bizonyos akcióval, amelyet véghez visz. Ami ugye értelemszerűen drámába torkolik. Hogy itt az elsősorban az a probléma, hogy ez az ember nem tud nyelni, csak köpni. Márpedig úgy nem lehet élni, hogy nem tudsz nyelni, csak köpni. Vagy úgy is lehet fogalmazni, hogy aki nem hajlik, az törik. És nem igaz, hogy mindig, minden helyzetben meg kell hajtanod a derekadat, sőt, mi ennek az ellenkezőjét valljuk. De bizonyos rugalmasságra akkor is szükség van. szükség van. És ezért is nagyon jó film a Ragtime, mert nem menti fel Cole Hauser-t, és nem az ő igazsága mellé teszi le a voksot. Itt például a következő kis bejátszásunkból meghallgathatjátok a 30 évvel, vagy 40 évvel korábbi Malcolm X és Martin Luther King beszélgetését, mint egy megelőlegezve azt a dilemmát, ami sokkal később majd az 50-es években zajlik Martin Luther King és Malcolm X között. Persze ők sosem vitatkoztak egymással, nem volt nyilvános tévévita, de ez a két út állt mindig is az amerikaiak előtt, az amerikai feketék előtt. Az amerikai feketék előtt, vagy a muzulmán hitre térnek át, és a lázadást, és a fehérekkel, és a keresztényekkel tehát szembeni. Teljesen leszámolnak azzal a kultúrkörrel, amiben vannak, hiszen az kiveti őket magukból, ezért ők megteremtik a sajátjukat. És fegyveres harcot vállalnak, vagy pedig a kereszténységet vállalják, de nem úgy, mint a fehérek, hanem úgy igazán. Úgy sokkal igazából inkább. Úgy, ahogy a Jézus Krisztus. Boldog vagyok, hogy megismerhetem, Washington úr. Ön tehát hallott már rólam? Természetesen. És az első pillanattól csodálója vagyok. Igazán? Igen, uram. Ön mondja ezt, aki csúfot űz mindabból, amiért egész életemben harcoltam? Kénytelen voltam ezt tenni, uram. Póker úr, én az életemet áldoztam arra, hogy bebizonyítsam a fehér embernek, nincs miért félnie tőlünk. Mert egyet akarunk csupán dolgozni. Mi önmagunk jobbítására törekszünk. És arra, hogy vele együtt élvezzük-e föld gyümölcseit. Ezernyi derék fekete igyekezete, szorgalma nem hozhatja helyre a kárt, amit egy önhöz hasonló okoz. Amit ön tett, azzal olyan mértékben ártott népünknek, hogy egyelőre föl sem mérhetem. És még azt mondja, csodál engem. Én megpróbáltam mindent, uram. Valamennyi törvény adta lehetőséget, hogy elégtételt kapjak. De fordulhattam bárhová, megaláztak. Az asszony, aki a gyermekemet szülte. A fiamat, Washington úr. Akit nem látok többé soha. Ő érezte, miként taszítanak. Emberi méltóságomban fokról fokra, egyre lejjebb. Ő hitte, hogy van igazság. Tudta hinni. Elment hát a fehér emberhez, koldulni az engem emberségem jogán megillető igazságért. Meghalt, mert könyörögni mert. Walker úr, most én könyörgök önnek. Népünk, a kisfia, fajtánk valamennyi gyermeke nevében. Könyörgök önnek, adja meg magát. Hívja az embereit és kövessen. Közben járok az érdekében, hogy a tárgyalás gyors legyen, és a kivégzés fájdalommentes. Hogyha az automobilomat rendbe hozzák, eredeti állapotában ideállítják az épület elé, és a tűzoltó parancsnokot kiszolgáltatják, hogy én bíráskodjam felette. Eskü alatt fogadom, hogy feltartott kézzel megyek ki innen, és Cole Hauser sem ebben a házban nem tesz többé kárt, sem semmiben. És ettől visszakapja az átkozott méltóságát? Miért volnék itt, hogyha nem így gondolnám? Elátkozott ember maga, Walker úr. Métej ül a lelkemén. Miért mondja ezt? Mert a bosszú nem szülhet egyebet, mint bosszút. Újabb és újabb bosszút. Még az egyik faj azt nem mondja, nem. Vétettek ellenem, tudom, én mégsem veszek elégtételt. Emelt fővel tűröm, keresztény szeretettel, míg az ellenségeimet rá nem vezetem, hogy megbecsülést érdemlek, tiszteletet. Csak akkor, ha így lesz majd, Walker úr, kapjuk a méltóságunkat vissza. Valamennyien. Úristen, ha Sarah itt lehetne, és hallhatta volna önt. Ő azt hitte, senki nem beszél nálam szebben, mintha angyal szólna önből, Washington úr. Milyen kár, hogy itt kell élnünk. A földön. Maga elátkozott ember. Menthetetlen. Kolhaus Walker tehát vállalta a harcnak az útját és a harccal járó szenvedését, és úgy gondolta, hogy ő kellő erővel rendelkezik ahhoz, hogy az egész rendszert legyőzze, és azért ezt lehet érezni, hogy ebből csak szenvedés és csak gyötrelem származhat, de a film és az alapjául szolgáló azonos című regény nem csak erről az egy sorsról, nem csak Kolhaus Walkeréről szól, hanem számtalan párhuzamos történet zajlik egyszerre, és nem mindegyik tragikus, van benne kifejezetten happy end elvégződő is, tehát olyan igazi amerikai álom is benne van, és ezért fantasztikus, mert a könyv egyébként még alaposabban, de hát érthető, a filmnél ugye időbeli korlát van, tehát nem lehet a végtelenségig forgatni, ezért nagyon erősen meg van húzva a történet, de mind a kettő nagyon alaposan körüljárja az egész amerikai társadalmat, tehát a gettólakótól, a kispolgáron, a középpolgáron, a nagypolgáron át a multimilliárdos üzletemberig mindenkit felvonultat, a szajhát, az ügyvédet, az énekest, a zenészt, a filmest, a mindenki benne van. Az egész amerikai társadalom egy az egyben A-tól Z-ig, alfától omegáig ott van ebben a filmben, és bemutatja, hogy hogyan lehet szenvedni és elpusztulni, és bemutatja, hogy hogyan lehet akár sok kompromisszummal keményen dolgozva, de eljutni a sikerig. Történelmi tabló, azt hiszem, hogy erre mondják azt, hogy egy komplett társadalom keresztmetszetét mutatja fel Edgar Lawrence Doktorov regényéből. Készítette Milos Forman ezt a filmet, és hogyha ezt osztályozni kéne, akkor én egy 7-est adnék rá a 10-es skálán. Igen, 7,5 maximum. A Ragtime című filmet ajánlottuk a figyelmetekbe, Milos Formannak az 1981-es filmét. Kolhaus Walkerről és az ő harcáról az igazságért, amely miatt meghal ő, meghal a felesége, mindent elveszít, hatalmas kárt okoz az egész függetlenné, szabaddá és önrendelkezővé válni vágyó fekete amerikai társadalomnak. És közben mégis teljesen érthető, megjegyzem. Minden lépése érthető és átélhető. És igen, igaza van. Igen, joga lett volna ahhoz, hogy jogorvoslatot nyerjen, de mindez kevés. A Márai Sándornak van a Füveskönyvben egy passzusa, kis szentenciája arról, vagyis azokról, akiknek igazuk van. Nagyon kell vigyázni azokra az emberekre, akiknek igazuk van. Például nagy méltánytalanság, galátság sújtotta őket. Elrabolták munkájuk gyümölcsét, szabadságukat, megölték kedvesüket, és mindezt jogtalanul cselekedték mohó vagy aljas vagy kegyetlen emberek. Ezeknek az embereknek igazuk van, s úgy járnak a világban, mint a lángoló fáklya, vörhenyes vésztüzet hordoznak körül a maguk kétségtelen igazságát. Skárpótlást akarnak, vagy bosszút akarnak, s néha maguk sem tudják, mit is akarnak, csak történjen valami. Ezek a szerencsétlenek nagyon veszélyesek, mert igazuk van. Minden ember veszélyes, akinek igaza van, és tudja ezt. A gyakorlatban csak a bűntudatos emberekkel lehet megvalósítani az együttélést. Azokkal, akik rossz fát is tettek a tűzre. Így vagy úgy, és ezt tudják. Ezekkel lehet működtetni a társadalmakat. A megsértettek, s azok, akiknek feltétlenül igazuk van, rosszabbak, mint az egykönyvű emberek. Mert ezeknek csak egy igazságuk van, s azt akarják, hogy az egész világ ezt az egyetlen igazságot, az ő méltatlan szenvedéseik igazságát szolgálja. Értelmi és érzelmi érvekkel egyáltalán nem lehet közeledni hozzájuk. Meg kell várni, amíg az idő kiszívja a lelkükből az első fájdalom kígyó mérgét, akkor megnyugszanak. És egy napon ráeszmélnek, hogy ők az igaztalanul üldözöttek és megkínzottak, igen, ők is felelősek mindazért, ami történt. Mindenki felelős azért, ami történik vele. Akkor vigasztald őket, ne előbb. Ezt írja Márai Sándor azokról, akiknek igazuk van, és pont ez a lényeg, hogy nem az igazság, nem az igazság a legfőbb rendező elv. Nem az igazság kell, hogy legyen a legfőbb rendező elv, hanem a szeretet, és igenis a megbocsájtás, és igenis a kegyelem. Ezek sokkal, de sokkal fontosabb fogalmak, mint az igazság. Persze semmit nem érnek igazság nélkül, de mégis előrébb kell helyezni őket. És itt van a dilemma Mohamed és Jézus között. És itt van ez volt az amerikai fekete társadalom nagy dilemmája, ami egészen a 20. század második feléig húzódott a századfordulótól. És ez az a dilemma, amiben hát én a magam részéről így Jézus mellé tenném le a voksot. Bár nem vagy amerikai fekete. Talán pont azért. Isten tudja, ezért hogy lenne. Könnyebb helyzetben vagyok, de Isten tudja, hogy lenne, ha nem így lenne, és én amerikai fekete lennék, de ettől még nem lesz kevésbé igaz, vagy kevésbé hamis, amit mondok. Talán csak a helyzetem lehet más ettől. 0629986986 az SMS számunk. És térjünk is át a Milos Formannak a mi általunk ma tárgyalt utolsó filmjére, ami egy nem utolsó film, ami a Gólya kísértetei című 2006-os, vagyis pusztán csak 4 évvel ezelőtti film. Nézzük meg, hogy a Ragtime után még mit rendezett, amíg eljutott a Gólya kísérteteihez. Hát rögtön jött az Amadeus, 4 évvel később. 8 Oscarral. Látni kell, hogy nagyon kevés filmet rendezett a Milos Forman. Körülbelül 4 évenként rendezett egy filmet. Tehát ő aztán nagyon oda tette magát egy projektnek. Tehát de csomó rendező évente rendez, meg évente 2-t rendez. Hát ez... nem lehet összehasonlítani mondjuk egy Martin Scorsese-vel. Martin Scorsese 3-szor annyi filmet rendezett körülbelül ugyanannyi idő alatt, mint a Milos Forman, vagy 4-szer annyit. Van közte ennyi jó is, csak hát nem mind. Igen, a Milos Forman csak remek, jó formán csak remek műveket rendezett. Talán kivétel a Valmont című film, ami a Veszedelmes viszonyoknak a forgatókönyvét mindössze 1 évvel a Veszedelmes viszonyok után dolgozza fel. Amiről egyébként én nagyon, ezt mindenképpen beszélnünk kell, mert engem teljesen padlóra küldött az a tény, hogy 88-ban kihozzák a Veszedelmes viszonyokat. Ami egy kultfilm lesz azonnal. És 89-ben jön ki a Valmont, ami pontosan ugyanarról szól, tehát szó szerint ugyanarról, ugyanaz a mű az alapja mindkettőnek, és nem értem, hogy ezt hogy, és ki adott erre pénzt. És ma olvastam, hogy Milos Formanék már javában dolgoztak a Valmontnak a forgatókönyvén, amikor megtudták, hogy egy másik stúdió, másik rendezővel ugyanezen a forgatókönyvön dolgozik, sőt, ők már el is kezdtek forgatni, miközben ők még a forgatókönyv felénél tartottak. De a Valmont nem is egy igazi Milos Forman film, nem is a Milos Formannak való. És akkor azt mondta, hogy na, az futott át az agyamon először, hogy most felhív a producer, és azt mondja, hogy bocs, de hát ezen is információk tükrében azt kell, hogy mondjam, hogy nem lesz a produkcióba semmi, és ehhez képest az történt, hogy felhívták őt a producerek, és kérdezte, hogy Milos, téged zavarna-e, hogyha most az lenne, hogy tök ugyanazt a filmet kihozod 1 évvel később, mint a konkurencia, és mondta, hogy nem zavarna, jó, akkor csináld. És így ennyi. Szóval őt így meghagyták. Tudták, hogy Milos Forman azért egy jó filmet fog csinálni. Valmond tényszerű, hogy nem a legjobb Milos Forman film, de azért nézhető. Egyszer legalább. De nem egy Veszedelmes viszonyok. Nem, tehát a Veszedelmes viszonyok az annyira zseniális egy film. Ennek is megvan a maga hangulat, ez 3 órás film, iszonyatosan hosszú, és egészen más emiatt az egész filmnek a tempója és a hangulata és más a sodrása. Tehát teljesen más a lendülete, mint a Veszedelmes viszonyoknak. De nem is igazán Milos Forman film, és nem is igazán való a Milos Forman. Túl jó volt a forgatókönyv ahhoz, hogy a Milos Forman ne üsse le ezt a labdát. Az az igazság. A Milos Formannak nem ezek a hősei, és nem ezek a fontos történetei. Az az igazság. Hát kapott rá pénzt, megcsinálta. Igen, de nem ebben a Milos Forman is egy igazi, egy olyan filmes, akinek koncepciója van és közlése van, nem való neki a nagyon magas labdákat leütni, ő neki a saját labdáival kell játszani, mert azokkal a legjobb. Itt van a Larry Flint, a Provokátor 1996-ban. Egy vérbeli Milos Forman film, és nem is lehetne jobb. Ember a Holdon, 1999. Tökéletes, tehát itt azért megint a csúcson van, én úgy érzem. Igen. Andy Kaufmannak a sztoria nem is lehetne jobb. Születtek Milos Formannak ikrei, és úgy gondolta, hogy majd az egyiket Andyről, a másikat pedig Tonyról fogja elnevezni. De Andy Kaufman és Tony Clifton után, igen, aki aztán, ugyanaz a személy. De aztán az egyik fiának, vagy a lányának, vagy nem tudom kinek, a fiának a felesége szült, és lányt, és annak Tony nevet adtak, és azt mondta, hogy ezek után már nem nevezheti Tonynak a hogy fiát. Hogy az unokája már Tony. Úgyhogy akkor viszont Jim lett Jim Carrey után, mivel hogy ő alakított Andy Kaufman. Jaj, szóval az édes. Egyik Andy, a másik Jim. Jaj, ez a Jim Carreynek a legjobb szerepe, és talán a legjobb filmje az Ember a Holdon. Persze, hogyha nem számítjuk a Truman Show. Ez azért jobb. És akkor a legutolsó filmje, az a Gólya kísértetei című film 2006-ból, a spanyol inkvizícióról és a spanyol inkvizíciót felváltó napóleoni megszállásról és azokról a zabaros időkről szól, amelyeknek ami egyébként Európa mindig is volt, tehát egymást erőszakolják ezek a nagy nemzetek folyamatosan. És Francisco Goya a híres portréfestő, az egyik leghíresebb festő, aki a klasszikus festészetnek a spanyol irányvonalát képviseli. Ő ezeknek a zavaros időknek és ezeknek a sötét mészárlásoknak mind a tanúja volt. Olyan sötét világba enged betekintést a Gólya kísértetei című film, hogy kétségbeejtő és rettenetes, és tényleg borzalmas, és amikor néztem ezt a filmet, akkor azt éreztem, hogy nem győzök eléggé hálát adni a mindenható Istennek, hogy ebben a világban élek, ebben a korszakban élek. Csak azért is, mert ebben élhetsz. Egészségben, méltóságban, szabadságban élhetek le egy életet. Valószínűleg abban az időben mondjuk olyan nagyjából 13-15 éves korodban végeztek volna ki szerintem. Vagy mágián, vagy karó, nem tudom, hogy hogy, lehet, hogy kerékbe törtek volna, de hogy nem éred meg a felnőtt kort, az, az biztos. Lorenzo atya a spanyol inkvizícióban nagyszerű, amikor így felveti, hogy, hogy nem, nem elég kemény mostanában az inkvizíció, hogy elpuhultak, tehát hogy így vissza kéne térni a keményebb vonalhoz, amikor úgy tényleg számon kérnek az embereken, és akkor ilyen jó boszorkány üldözésre lenne szükség. A Golya kísértetei is az emberellenes elnyomó gépezetnek a működését mutatja, mint a Milos Forman mindig és újra meg újra az csak összes filmjében kicsit még könnyedebben felmutat, csak igen, de mindig az elnyomó gépezet és a vele szemben lázadó hős. Na most itt van egy elnyomó gépezet, és vele szemben egyetlen hős nem áll meg, mert mindenki elbukik. Hát és a Golya meg nem lázad. A Golya nem egy lázadó hős, a Golya az egy kívülálló, regisztráló, hát valószínűleg úgy, ahogy a Milos Forman megöregedett, inkább vált ilyen békésen szemlélődő figurává, és nincs meg benne az a lendület, mint aki annak idején elhagyta az országát. A Milos Forman soha életében nem volt Burger, és soha életében nem volt igazán Mozart, még csak Mozart sem, soha életében nem volt Larry Flint a provokátor, és nem volt Andy Kaufman. De mindig szerette ezeket az alakokat. Ő ezeket az alakokat tisztelte. De ő mindvégig Golya volt, mindig Francisco Golya volt, és végül a legutolsó filmjében, és reméljük, hogy nem az a film lesz a legutolsó filmje. Forgat valamit, azt hiszem. Forgat valamit a fejében, és a filmvászon. Nagyon remélem, hogy. De én nagyon remélem, hogy még megéri a következő filmjét, vagy megérjük a következő filmjét. 32-ben született, szóval nem fiatalnak. Cseppet sem fiatal. Szóval a Golya kísértetei című filmben végre megörökíti a saját karakterét, és Milos Forman is nyer egy történelmi analógiát ennek a Francisco Goyának a karakterében. Voltaire, a legsötétebb eszmék sötét fejedelme. Fondorlatos, ördögi. Legyenek éberek, hallgatózzanak, a népek beszélnek. Hát, ha meghallják, hogy valaki szerint az anyag apró részecskékből áll, vagyis atomokból. Tudják meg, ki az, mert eretnek, aki ördögi nézeteket terjeszt köztünk, hogy megmérgezze az igaz Isten félő emberek lelkét. Ha azt hallják, hogy valaki felekezetről beszél, az egyház helyett, az vagy judaista, vagy ami még rosszabb, protestáns. Tudják meg a nevét. Ha azt látják, hogy nyilvános helyen egy férfi vizelés közben kezével takarja a hímtagját, az valószínűleg körül van metélve. És nyilván judaista. Amit most elmondtam, az csak néhány példa arra, hogy mikre vigyázzanak, és kiket figyeljenek. Az ilyeneket jelentsék a Szent Inkvizíciónak. A szemük, a fülük, az agyuk mind egyet szolgáljanak, Istent. A spanyol inkvizícióhoz foghatóan sötét intézmény a történelemben, hát alig ha volt. Forrás című film is feldolgozta egyébként a most éppen ünneplendő Darren Aronofsky rendezésében. Kicsit más szemszögből. Más, de ott is behozzák az inkvizíciót, és ott is ugyanez az időszak egyébként, amikor így a szeretnének komolyabb világi hatalmat is kaparintani. Tehát az egyház szeretné a királyt is, hogyha uralhatná. Utána jártunk, jövőre várható Milos Forman következő filmje, a München szelleme című film. Most már csak 6 évenként rendez filmeket, de én nagyon remélem, hogy ezt a filmet még bemutatnánk, még be tudja fejezni, és még meglátjuk. Hát így 80 évesen, vagy mennyi, az úgy rendben van. Nem kis dolog, azt gondolom. Ez a film, a Golya kísértetei című film, hát egyrészt a csodálatos Javier Bardem főszereplésével zajlik. Ő az inkvizítor. Ő a fő inkvizítor, majd pedig a fő forradalmár. Tehát aki jön és leveri az inkvizíciót. Az atyából polgárrá válik, mert hogy egy olyan irat kerül az inkvizíció birtokába, amely szerint ő egy majom. Ő egy csimpánz és egy gorilla elfajzott gyermek. Igen. Ami a saját aláírásával hitelesített. Hát amit ő hitelesített az aláírásával, és ezután az inkvizíció nem tehet mást, mint hogy ő üldözőbe veszi Lorenzo barátot, mert hogy ők az nagyon... Az inkvizíció az legalább következetes. Igen, ők nagyon hisznek a kínvallatásnak a bizonyító erejébe, vagyis a kínvallatás által megszerzett tanúvallomás bizonyító erejében. Amiben George Bush, ifjabb George Bush is nagyon hitt egyébként. Hát mert hogy vallásos ő is. Ezek a, tehát ezek a vallásos emberek, ezek valóban, ők hisznek abban, hogy Isten erőt ad a kínok elviseléséhez. Hogyha... Hát de ott van Jézus Krisztus, tehát ő az igazságért felment a keresztre. Na tessék, ha valakit akkor... halálra kínoznak, akkor az vagy megdicsőül, és akkor mehet az atyához, az Isten kebelére, vagy pedig ördöglakó lélek, és akkor viszont el kell pusztítani. De akkor miért lehetséges az, hogy Jézus a kereszten mégis azt mondta, hogy atyám, miért hagytál el engem? Ennek mi lehet az oka? Hát nem tudom, de eredmény gondolata emögé bármit látni. Lehetséges, hogy a kínvallatás volt az, amely Kihozta belőle az igazságot, a rossz szellemet, a gonosz szellemet? Isten tudja, lehetséges, hogy nem volt Jézus hite elég erős, vagy lehet, hogy Isten nem küldött elég erőt Jézusnak, hogy elviselje a kínvallatást? Na minden esetre a Goya kísérteteiben az inkvizíció az nagyon-nagyon hisz abban, hogy ha az embernek felteszik a kérdés pedig a kínvallatás, szóval ha felteszik neki a kérdést, akkor ott csak az igazság derülhet ki. Magyarul, ha halálra kínoznak, akkor előbb-utóbb ki fog derülni, hogy te ördög vagy-e vagy sem. Hogy készül ez az irat? Hogy készül ez az irat Lorenzo barátról, amely olyan képtelen állításokat tartalmaz, hogy ő egy majom? Inesnek, aki egy nemes lány, sőt, hát egy arisztokrata család leánya, az inkvizíció börtönébe kell vonulnia, és ott kínvallatásnak vetik alá, mivel hogy nem evett disznót. Mert hogy nem evett a disznóból. Mert Lorenzo atya tanácsára a spionok azok körbejárták a várost, és kiszúrták, hogy ő nem kért a disznót. Nem kért a disznóból, inkább csirkét evett, nyilvánvalóan judaista. És ősei titkos zsidó szertartásait végzi otthon, ebből is kiderül. És ennek nyomán vendégül látja Goya közvetítése révén Lorenzo barátot, az ő édesapja, mármint Inés, a Natalie Portman által eljátszott lány. Akit elég komolyan kisminkelnek a film egy pontján, tehát azért már külön érdemes megnézni. 15 évvel azután, hogy szabadul az inkvizíció fogságából. Inest fogva tartják, és Lorenzo barátot pedig vendégül látja Ines édesapja és a család. Vitába szállnak vele azt illetően, hogy jogos-e, hogy az inkvizíció a kérdésre helyez mindent, tehát hogy az abszolút bizonyítás az, hogy a kínzáson az ember mit válaszol, mert hogy szerintük, ha Lorenzo atyát jól megkínoznák, akkor ő is azt állítaná például, hogy egy majomnak a gyermeke. Gondolom, alig várják, hogy hírt kapjanak a lányukról. Ó, igen. De még mennyire? Még sosem volt távol itthonról. Találkozott vele? Igen, láttam. És hogy van? Lelkileg jó állapotban. És mindnyájukat üdvözli. Mikorra várhatjuk haza? Azt nem tudom. Ítélőszék elé kell állnia. Ítélőszék elé? Miért? Azért, amit bevallott. De mit vallod be? Azt, asszonyom, hogy titokban az ősei zsidó szokásait gyakorolta. De ez képtelenség. Mi régi keresztény család vagyunk. Javítson ki, ha tévedek. De a levéltárban dolgozó testvérek szerint Señor Bilbatua az ön nagyanyjának a dédatya. 1624-ben tért át a zsidó hitről a kereszténységre, amikor Amsterdamból ideérkezett. Igaz ez? Igen. De erről az egész családból csak is én tudok. Akkor a lánya hogy bevallotta? Inez nem vallhatott be olyasmit, amiről nem is tudott. Elnézést, de a húgomat megkínozták? Igen, úgy van. Kínvallatásnak vetették alá. Tehát ön szerint az a vallomás, amit ilyesfajta vallatással csikarnak ki, ténylegesen bizonyít bármit is? Ez nem pusztán egy egyszerű szerzetes véleménye. Az egyház egyik tanítása szerint a kínvallatással elért vallomás ténylegesen bizonyító erejű. Már megbocsásson, Lorenzo, de hogy lehet egy ilyen vallomás bizonyító erejű? Ha megkínoznának, én bármit bevallanék. Azt is, hogy én vagyok a török szultán. Ez nem így van. No, dehogy is nem. Bármit bevallanék, hogy elkerüljem a kínzást. Nem tenni. Ön istenfélő ember, Goya, igaz? Természetesen. Az Istentől való félelme meggátolná, hogy hamis vallomást tegyen. És ha kín elhomályosítja az értelmemet, és ha a fájdalomtól való félelem túlnő az Istentől való félelmem? Ha önt ártatlanul vádolják, Isten erőt ad, hogy elviselje a fájdalmat. Egész biztos ebben? Igen. Bocsásson meg, Lorenzo atya, de alávetették önt valaha ilyen kínvallatásnak? Természetesen nem. Ön szerint, ha megtennék, és azt akarnák, hogy valljon be valami teljesen abszurd dolgot, mondjuk azt akarnák, vallja be, hogy maga igazából majom. Isten elég erőt adna önnek ahhoz, hogy megtagadja? Vagy inkább bevallaná, hogy majom, csak hogy a kínzást elkerülje? Én bevallanám. Meghiszem azt. Ahogy én is. Hát ön? Mi ez, Thomas? Valami ostoba játékot üz a vendégével? Lorenzo atyát senki sem akarná rávenni ilyen abszurd vallomásra. Én igen. És bizony. És nagyon hamar, és gyanúsan hamar megvonja az Isten az ő segítségét, az ő hívétől. De ez a fordulat a filmben, tehát hogy elhívták erre a családi vacsorára, hogy lekenyerezzék, hogy megvesztegessék, mert ugye hát a nem tudom melyik kápolnát is fel fogják újítani, csak engedjék ki a lányokat. Tamás kápolna. És akkor ehhez képest ott végzi a csilláron, a karjainál fogva fellógatva, majd szépen alá firkálja a nevét a papírra, ugye egyértelmű, hogy amikor kimulatják, akkor ő is egyszer csak elveszíti a kapcsolatát Istennel. Hát és mi lesz a következménye a dolognak? Nem az, hogy az egyház puhul fel, hanem az, hogy Lorenzo atyát kitagadják. Azonnal elégetik a festményt is, ami róla készült. Róla készült golya festményt, majd ő Franciaországba menekül, és Franciaországban újra keresztelkedik, és a francia forradalom lelkes híve lesz, Voltaire-t olvas, Rousseau-t olvas, és dicsőségesen Napóleon hadainak segítségével tér vissza Spanyolországba, hogy megbüntesse az inkvizíciót, hogy felszámolja az inkvizíciót, hogy az inkvizíció papjait egyenként halálra ítélje, de hát ez nem személyes ügy, a világért sem személyes ügy, tehát tulajdonképpen nem sikerült ennek az édesapának a rendszer logikáját megbontani, csak Lorenzót sikerült az ellenkező térfélre átzavarni, csak átkergetni. Csak egy téglát ütött ki a falból, de a fal az ugyanolyan biztosan állt, és illetve hát nem ebbe bukott bele. És Napóleon sem tudja ezt a falat lerombolni, vagyis lerombolja, és rögtön felépít helyette egy még embertelebbet, egy még borzalmasabbat. De aztán jönnek az angolok, és azokat sem kell félteni. Vissza helyreállítják a régi, az ancien rezsimet, ami még olyundorító, és semmit sem tanult, de mindent elfelejtett. Viszont az egész filmnek a vége, az egy tökéletes happy end, az valami olyan gyönyörű szép happy end, hogy az valami hátborzongató. De igazából ez a film minden illúziót lerombol, és a Milos Forma minden illúziót, amit az egész pályafutása során az összes filmjével állított. A lázadás csak a lázadás pillanatában igazság. Abban a pillanatban, hogy a lázadás győzött és létrejön egy új rendszer, az a rendszer már ugyanolyan zsarnoki lesz, mint az előző rendszer. És az igaza csak a meghaló, az elbukó, a kezében zászlóval elvérző lázadónak van, csak neki lehet igaza, mert a diadalmas lázadó az már zsarnok lesz, és igazsága, ha életben marad, csak a kívülállónak, csak Francisco Goyának, csak Milos Formannak lehet, aki megelégszik azzal, hogy ezt az egészet regisztrálja, megfigyeli, dokumentálja, lejegyzés, ami számunkra közvetíti. Azért vagyok itt, hogy a nagy francia forradalom eszméit szolgáljam! Ők nyitották fel a szemem, ahogy a többi vak emberét is szerte a világon, mert ellenállhatatlanok, logikusak és igazságosak. Minden ember szabadnak születik. Egalité, persze! Mind ugyanolyan jogokkal bír, és azoknak, akik nem hajlandók meglátni a szabadság fényét, nincs kegyelem. A szabadság ellenségeinek nem jár szabadság! Gregorio atya, ne higgye, hogy ez személyes ügy, de hát mégiscsak maga a vakfanatizmus és nepotizmus megtestesülése. Maga az eszköz, mely által kevesek sokakat tartottak bilincsben. Ön képviseli mindazt, ami visszás ebben az országban, és most tettei megítéltettek. A bírák egyhangú döntése alapján, az emberi és polgári jogok nyilatkozata alapján rájuk ruházott hatalomnál fogva az ön büntetése halál. Én mindent az apjának köszönhetek, mert miatta menekültem Franciaországba, ahol hirtelen élesen megvilágosodott előttem, addig milyen szörnyű tévedésben éltem. Voltert? Voltert olvastam. Rousseau-t. Megismertem Dantont. Nézze, újra megkereszteltek. A véremet ontottam a forradalomért. Csúnya a sérülés. Sőt, meg is nősültem. Bizony, Henrietta a feleségem. Imádom. Három gyerekünk van. Igen, nekem, aki cölibátust fogadtam. Így új portrét kell festenie rólam. Az egész családommal. Az 10 megfestendő kéz. Kéz. 10! És mind a 10-re van pénzem. Nincsen szó arra, hogy mekkora színész ez a Javier Bardem, a korunk legnagyobb színművésze. És hogy ez a mondat, ez körülbelül leírja a zsarnokság korruptságának a minden keserűségét, ami egészen a Tűz van babám című filmtől a Golya kísértetei című filmig ível, ez a 10 kéz és mind a 10-re van pénz. Mert hogy a film elején még, amikor az inkvizíciónál dolgozott, akkor Golya megkérdezte tőle, hogy a portréra rákerüljön a keze is, mert a kezeket nehezebb lefesteni, ezért azért még plusz 3000 reált, vagy nem tudom már mit szokott kérni, és akkor erre a Lorenzo atya így lerakta, így a köpenye mögé rejtette a kezét, azt nem kell most lefesteni. Nem kell lefesteni. De amikor diadalmasan visszatért Napóleon seregeivel, akkor az egész családjának az összes kezét le lehet festeni, annyi pénze van. 10 kéz és mindegyikre van pénzem, ez mindent elmond. Ennyit az ideológiáról, meg ennyit a nagy eszmékről, hát, meg Voltairről. Mondjuk úgy, hogy karrierista volt, szóval ő így megtalálta végül a céget és az eszmét, ami mögé állhatott. De végül mégsem árult el mindent. Végül nem vált teljesen opportunistává. Javier Bardem előtt a legnagyobb kalapemelés, mi nekünk pedig a legnagyobb örömünkre szolgált, hogy a kedvenc rendezőnkről, Milos Formanról beszélhetünk, és ajánlhattuk a filmjeit. Ez is mondjuk egy hetes film. Hát nekem meg 8,5-es a Golya kísértetei. Jó, és azért még annyit mondjunk el, hogy ha most esetleg így húznátok a szátokat, hogy hát ilyen csupa hetes meg 8-es filmet ajánlottunk, pedig vannak 10-es filmjei is, akkor tegyük hozzá, hogy ezek a Milos Formani rendszerben hetesek, szóval ezt akárki nyugodtan megnézheti, és nem fog csalódni, nagyon jó filmekről beszéltünk. Szóval 8,5-es nem kell magyarázni. Az elég magas érdemjegy ahhoz. Még kaptunk egy nagyon érdekes SMS-t, ami megvilágító erejű, még a mi számunkra is. Valahol a Requiem egy álomért is erről szól, mint az elszakadás. Igen, inkább a negatívja. Igen és nem. Nagyon is, de mégsem, és épp ellenkezőleg. A Requiem egy álomért az árnyképe az elszakadásnak. Az elszakadás arról szól, hogy a generációk a keresésben egyek. A Requiem egy álomért pedig arról szól, hogy a generációk az eltévejedésben egyek. És hát pont annyival sötétebb, amennyivel mondjuk a 90-es, 2000-es évek sötétebbek, mint a 60-as, 70-es. Pontosan és időrendben kell megnézni ezt a két filmet, az elszakadást, amely felépíti az illúziókat, és a Requiem egy álomért című filmet, amely lerombolja ugyanezeket az illúziókat. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Magyar Dávid kollégámmal együtt én Puzsér Róbert voltam, és nagyon megtiszteltetek minket a figyelmetekkel. A mi számunkra egy jutalomjáték volt a mai adás, hogy a Milos Formannak a filmjeit ajánlhattuk a figyelmetekbe. Hallgassátok továbbra is a 98.6-os frekvenciát, a Rádiókafét, most a Babel Sound című világzenei műsor fog következni. Jó szórakozást kívánunk hozzá, sziasztok!